sevdim derdim men, endi esa dil kuygan. Kunday yulduz erdim men, yasaylagan dil kuygan. Oyga sevdim derdim men, endi esa dil kuygan. Ko'nglimning armonlari, muhabbat yolg'onlari. Ko'nglimning armonlari, muhabbat yolg'onlari. Yondiradi, kuydiradi muhabbat yolg'onlari. Yondiradi, kuydiradi muhabbat yolg'onlari. Gulga qo'l solib topganim bo'ldi tikan, neni ahlar qolib o'pganim chiqdi inon. Neni gulga qo'l solib topganim bo'ldi tikan, neni ahlar qolib o'pganim chiqdi inon. Ko'nglimning hasanlari, muhabbat yolg'onlari. Ko'nglimning armonlari, muhabbat yolg'onlari. Yondiradi, kuydiradi muhabbat yolg'onlari. Yondiradi, kuydiradi muhabbat yolg'onlari. Kuydiradi muhabbat yolg'onlari. Yondiradi, kuydiradi muhabbat yolg'onlari. Yondiradi, kuydiradi muhabbat yolg'onlari. Voy yondiradi, voy kuydiradi muhabbat yolg'onlari.